napatunganga. Lumitla kitang makita pagkalipas ng mahabang panahon. High school pa tayo nung una kang nakilala, at tandang-tanda ko pa noon pa may sobrang lupit mo na. Hindi ko lang alam kung paano, basta biglang nagsama tayo. Di nagtagal ay napag-ibig mo ako. Mula umaga hanggang uwian natin, laging magkasama tayong dalawa. Parang kahapon lang nangyari sa akin natin, no? Biglang nag-upset partner ko. Tadhana nga naman, naging mag-partner tayo. Eksakto na ang timing, planado na ang sasabihin. Ngunit hanggang huli, wala akong nasabi. At bakit mo ba pinabayaan? Pagkalipas ng mahabang panahon, sobrang alam ko na ang aking sasabihin, at ako'y napailing sa ganda ng ngiti mo sa'kin. At nung ikaw ay nilapitan, bigla na lang napaligiran ng iyong mga anak mula sa pangit mong asawa. At bakit mo pa pinabayaan mawala ng hindi inaasahan? Parang sayang lang na wala na, wala na naga. Bakit mo pa pinabayaan mawala ng hindi inaasahan? Parang sayang lang na wala na, wala na nagawa. Ano, kaya ba? Kaya ba? Kaya ba?